Halló! Nagyon fontos beteget várok, mindjárt megérkezik. A professzor az veszek autószerelő érkezik. A beteget úgy fogadják, hogy a klinika jó híre is ettől függ. Klinika jó híre, akkor ez nem autószerelő, ez egy nyugati kereskedő. A portás nem molesztálja a beteget, azonnal engedje be a kaput. Még hogy én a kapu, nem tudom én mi a dolgom, amíg én itt vagyok, de nem jön be senki. A beteget liften kísérjék hozzám. Még mit nem, csak nem képzelő, hogy kinyitom a liftajtót. Kész a cú. A röntgen azonnal készüljön fel ott soron kívül. Sajnálom, de az építőmunkások nem hagyják abba. Az építést? Az ultit. Csak nincs valami komolyabb baj. Mi? Hogy a mentők hozták. Na, nem, hát én Budapesten most már csak mentőautóval közlekedem, mert ugye a metrót még nem építették ki. Tényleg, a külső kerületekben mikor ér ki a metró? Ha elromlik a fék. Mondja, hogy van az, hogy a kis föld alatt itt, amely 5 kilométer hosszú? A Millennium idején 5 év alatt fölépítették, úgy viszont egy néhány száz méteres szakasz már 5 éve építenek, és sehol semmi. Mi okozza ezt? Mi okozza ezt? A szolgálati idő. Hogy? Hát kiképítették a kis föld alatt, itt kiképítik a metrót katonák. Na de a régi katonák 5 évre vonultak be. A mostanak már 2 év múlva leszerelnek, pont akkor, amikor már kezdenek belejönni. De mi nem jön a saját kocsiját? Félek, hogy útközben fölemelik. A kocsit? Azt is, meg a benzint. Hát igen, nehéz a helyzet. És néhány vállalatvezető, meg igazgató még külön is nehezíti. Ugyan, hagyja már ezt, ide figyeljen. Nálunk általában jól csinálják az igazgatók kiválasztását, mint Caligula. Kicsoda? Caligula a régi római császár. Hiszen ő egy lovat nevezett ki konszulnak. Igen, de csak egyet. Értem. Szóval maga ezentúl csak mentőautóval közlekedni. Persze, mondom, Budapesten ma nem lehet másképp közlekedni. Hát szép völgyi elvtárs. Városrendezést hajt végre. Na, ott még hiányzik egy híd, ezt vajon hova teszi? Mindjárt meglátjuk, na. Ha pedig külföldi vendég érkezik, és ez most már hetenként érkezik, akkor mindent lezárnak a kordon, csak a mentőket engedik át. De mit mond a mentőknek, hogy rosszul? A fenét, megállok a járdaszél, és elkezdem értetni a külföldi vendéget, hogy éljen a burgundi miniszter, éljen a burgundi magyar barátság, mindjárt hívják a mentőt. Tényleg, sok külföldi diplomata érkezik hozzánk, a kínaiakat kivéve, mondja. Elképzelhető, hogy például Hua Kofeng ellátogat hozzánk is. Ennek mennyi kérdése? Na válaszolj, mert neki legyen kedves, ön szerint elképzelhető? Nem, akkor jó helyen maradjon az első sorra, jó? Na azért engedje meg. Hát szerintem mindent el lehet képzelni azt is, hogy egyszer még pálcikával fogunk enni. Pálcikával fogunk enni? Mit? Na ez az. Hát kérem, amint látják, a múltkor voltam egy orvos professzornál, ezt szeretném majd önöknek elmesélni, hogy és mint volt. Ja, mindenket, hogy miért voltam én orvosnál. Megmondom őszintén, fura tüneteim vannak. Nekem mostanában mindenről valami egészen más jut eszembe. Tele vagyok víziókkal, hallucinációkkal. Így voltam végig az orvosnál is, igen. Például, hogyha én mostanában bemegyek egy üzletbe, nekem rögtön az jut eszembe, hogy én most templomban vagyok. Na, azelőtt mit mondta a kereskedő? Hát ő még emlékszik rá. Nem azt mondta, hogy parancsoljon, nem állok szolgálatára. Most egy unott képű kislány azt mondja, hogy tessék kérni. Én Isten, jó Isten. Na most nézzék, ez nekem azért is furcsa, megmondom őszintén, én a hely ellenére nem vagyok vallásos. Engem még nyugodtan tapsolat, engem nem zavar. Na most komolyan, ha nekem most vallást kellene választani, én nem tudnám eldönteni, legalábbis a sajtóból. Most melyik vallás az, amelyik hát viszonylag választható? Mert mit tudunk meg naponta a vallásokról? Ugye megtudjuk azt, hogy a protestáns Írországban haladó, Na de az angol konzervatívok is protestánsok, ugye? Akkor a keresztény Libanonban reakciós, a római pápa azelőtt haladó volt, most lengyel. Már úgy értem, hogy a római pápa most nem is római, hanem krakkói, ugye? Marad a baptista, az meg Carter, most mit csináljak? Jaj, figyelik a lengyeleket, ezek egyre több kádert adnak a világpolitikának. Hát gondolják meg, a pápa lengyel, de Begin is lengyel, Brzezinski lengyel, az amerikai külügyminiszter lengyel. Hát tudom, hogy erre egy otthoni lengyel azt mondja, hogy kérem, én mosom kezeimet. Jó, hát mossák kezeiket, de miért idehozzák a törül között? Én már gondoltam arra, hogy esetleg Mohamedán leszek, de kizárólag iráni Mohamedán, igen. Mert nekem nagyon imponál Khomeini. Igen, a gyógymódja miatt. Hát gondolják meg, hogy ő öregség ellen nem gerobitot szed, hanem túszokat. Hát kérem, hogy mennyire mindig valami más jut eszembe. Hát ugye az ember gyanútlanul sétálgat a Pesti utcán. Egyszer csak szembe jönnek srácok az amerikai hadsereg egyenruhájában, ismerik ezt a típust, nem így ki adjusztálva. Hát mondom, most hol vagyok, egy amerikai kaszárnyában? Közelebb jön a srác, akkor látom, hogy így néz ki. Hát mondom, az amerikaiakat megverték Vietnámba, de ennyire. Hát ilyenkor mindig eszembe, ugye most végre megy ebbe az országba egy nemzedékváltás, hát nekem is többen mondták az utóbbi időben, hogy adjam át már végre a fiataloknak a stafétabotot. Hát kérem, én a múltkor át akartam adni. Nincs meg a bot. De egyébként a nemzedékváltás helyesek, vigyázni kell, mert én úgy látom, hogy nem csak a szocializmusnak van utánpótlása, hanem néha a hülyeségnek is. Ilyenkor mindig eszembe ez az a régi anekdóta, amikor a tanyasi iskolában azt mondja a tanfelügyelő, hogy na kisfiam, mondd csak meg nekem, hogy ennek a földgömbnek miért van behorpadva a két sarka. Erre közben szól a tanító, tanfelügyelő, kérem, ezt a földgömbt már így kaptuk a boltostól. De nincs vége, azt mondja a tanfelügyelő, pedig hányszor megmondta magának tanítóra, hogy ne vásároljon a csalóna. Ja, hogy mennyire mindig valami más jut eszembe, hát kérem, amikor nekem megmutatták még tél elején ezt a helyiséget, ahol most vagyunk, hát akkor nekem, nem tudom, én rögtön az jutott eszembe, hogy itt nyáron kellene egy, mondjuk legalább egy hónapig játszani. Hát a barátaim ugyanúgy reagáltak erre, mint minden este önök közül egy néhányan, borzasztó dühösek lettek. Azt mondták, megőrültél? Hát mondom, miért? Hát tudod te, hogy itt mi volt? Mondom, én mi volt? Zsinagóga. Na mondom, na bum. És a népszínház az hol játszik? Az egy volt kolostorban, nem? Hát mi a különbség? Na jó, hát én tudom, mi a különbség. Na, de hát egyébként is, hát nálunk az intézmények többnyire nem ott vannak, aminek az épület eredetileg is épült. Hát például a TV székháza azelőtt mi volt? Hogy? Tőstepalota, nem? Vagy a fővárosi tanács a munkaképtelen veteránok menhelye. Volt. Vagy azt például tudják, hogy székhelyünkön a Nagymező utcában miért van 5 színház egymás hegyén hátán, nem? Hát ennek történelmi oka van. Hát eredetileg mind az 5, hogy mondjam, olyan bordélyház volt. És azért van mindegyikben színház, mert a közönség már megszokta. Na de hát egyébként is, hát engem sohasem az érdekel, hogy mi volt, hanem hogy mi lesz, hogy merre megyünk. Hát ha én nem arra gondolnék állandóan, hogy merre megyünk, akkor ezen bírnám ki ezt a világot és a benne lakókat. Én úgy járnék, mint az egyszeri kalauz, aki felszáll a vonatra, ellenőrzi a jegyeket, azt mondja, ezek a jegyek nem jók, maguk rossz vonatra szálltak. Mindenki leszáll. Kalausz egyedül megy tovább, egyszer csak a homlokára, csak Szent Isten. Én szálltam rossz vonat. Nos, hány éves? Hány éves, erről nem szoktunk beszélni. Hogyha, mikor született? 24-ben. Akkor 56? Persze. Akkor miért mondja, hogy erről nem szoktunk beszélni? Mondja, igazgató, mennyi a fizetése? Fogalmam sincs. Úgyhogy nem tudja, mennyi a fizetése. Nem tud számolni? Hát... Na számoljon. Számoljon? Igen. Na jó, számolok. 4, 5... Hát mi nem az egynél kezdi? Az egyet már fölemelték 4-re. Úgyhogy én mostanában már így számolok. 4, 5, nem 6, 6, 9... Micsoda, 5 után mi jön? 5 után nem 6, 6, 9... Hogy? Hát először úgy tudtuk, hogy a nyugati gazdasági válság ránk nem 6. Utána kiderült, hogy 6, de hogyha 6, akkor 9%-kal emelték az ára. És Csak most azt nem tudom, hogy mi jön a 9 után, a 15 vagy a 20, ön szerint? Mennyi? 20? Maga optimista. Hát, hogy a világpiaci árak meddig fognak még begyűrűzni, ezt csak az illetékesek tudják. Hát, azok tudják, csak nem mondják meg. Miért nem? Az illetékesek szerintem ezzel a begyűrűzéssel kapcsolatban azt a régi gyerekjátékot játsszák. Megy a gyűrű, vád a útra, egyik kézből a másikba. Aki tudja, meg nem mondja, merre van a gyűrű útja. Nézze, uram, akár iszi, akár nem, én jól jártam. Hogy? Több a jövedelmem, mint eddig. Ezt hogy csináltam? Így. Szent Isten! Mi van magával? Kihasználtam a konjunktúrát. Eladtam a széket, az asztalt, azoknak most nagyon jó áruk van. Most, hogy drágább lett a bútor, még kerestem is rajtuk. Ezt vette? Mit szól? Az etetőszék még mindig olcsó. De hát ebben ülök, elment a sütnivalója. Nem ment el, csak drágább lett. Micsoda? A sütnivalom. A liszt is, a tészta is. De hát ebben ül. Na ne, majd alszom. Arra ott van nekem az. Ebben a lukán? Tente baba, tente, hajcsi. Persze, kiasználtam a konjunktúrát, eladtam az ágyamat is, mert az is megnakult. És ezt vettem helyette, ez még mindig olcsó. Hát hogy fér el benne? Majd összehúzom magam. Kormány is megmondta, össze kell magunkat húzni. Na ide figyeljen, ha most azt mondja nekem, hogy vett egy járókát is, és abban tipelj. Járókát? Hát nem ettem messze. Persze, mert a mész is megdrágult. Az is, meg a járóka is. Csak tudnám, hogy mit tesznek a kisgyerekkel, hogy el ne mászkálja. Kressztáblát? Behajtani tilos? Maga téved, csak a fajárók a legdrágább, a fémjárók olcsóbb, és ez remek. Remek, de a fémbe beütheti magát a gyerek. Az igaz, de a fém tovább tart. Mint a fa? Mint a gyerek. Ha nem haragszik, megebédelek. Nyugodtan mondja, maga tényleg csak olyat vásárol, aminek az ára nem emelkedett. Csak is, és így nagyon jól jártam. De mit fog csinálni néhány hónap múlva? Hát nézem, én hallott valam. Nem számít, mindig lesz valami, aminek az ára nem emelkedik. Mit teszik? Zsíros kenyeret? Zsír, hát az megdrágul. Emlékszem, voltak rémhírek, hogy ezentúl zsíros kenyeren fogunk élni. A kis csacsik! A vaj, az igen, annak az ára nem változott. Tehát vajas kenyeret eszik. Vajas kenyeret, ott a kenyér megdrágul. Na látja, ez helyeslem. A kenyeret a disznónogattál, mert túl olcsó volt. Vagy mert nem lehetett megenni. És most már nem adják a disznóknak? Dehogy nem. Akkor drágában lesznek a disznók? Hát persze, hát azért lehet drágább a disznóhús. Értem, tehát kenyeret nem eszik, akkor hogy fogyasztja a vajat? Így. Már nincs olyan nagyon finom. Így eszi a vaját? Nem, tejával. Jó, értem, teját iszik. Iszom? Hogy képzeli? Miért? Hát a tejár olcsóbb lett. Az igen, csak a cukor, a citrom, a meleg víz. De akkor hogy fogyasztja a teját? Ja, így. Így eszi a teját? Na, jó. Mondtam, hogy én jól jártam. Hogy van maga felöltözve? Hogy? Hát miért van leterítve, mint egy kerti asztal? Ja, védje a ruhát, csak lemosom és kész, a ruhatisztítás most nagyon sokba kerül. És miért van magán sál? Ja, egy kicsit tem magam. Ezzel a vacakkal? Igen, rendezvúra megyek, nem akarok slasszul kinézni. De nincs magán ing. Ing? Na hát még csak az kéne. Drágább a mosószer, a szappan. Hát ki bírja azt kimosni? És a... Mutassa csak a lábát! Na, mi van vele? A miért nincs magán cipő? Cipő? Hát az megdrágul. A régi cipője. És a kilukat? A javítás is sokba kerül. Na, de mezzét lám még rendezvúra. Fuszekliba. És télen? Több fuszekliba. Nem, de mit szól majd az a nő, ha meglátja így magát? Miért? Nekem komoly szándékaim vannak. El akarom menni feleségül. Ilyen állapotban kedve van nősülni? Na hallja, hát akkor fogok igazán jól járni. Gondolja meg, két fizetés. Emiatt nősül? Maga egy harácsoló kösvény? Na, hát az egy kiadás is van. Még egy etetőszék. Még egy kis ágyikó. Kis ágyikóba fekteti a feleségét? Na hallja, majd egy kalitkába ketten nyomorgunk. És a kényelem? Nem, milyen lehet az a nő, aki hajlandó ezekbe bepréselődni? Törpe! A cirkuszban dolgozik. Törpét akar feleségül venni? Miért? Egy törpe keveset eszik. De uram, egy házasságnak magasabb céljai van. Magasabb? Jaj, tudja, hát én is jobban szeretem a magasabb nőket. Tudja, én eredetileg azokat a nagy darab debellákat szeretem, mert van neki itt is, meg itt is. De a kormány megmondta. Mit? Korlátozni kell az igényeket. És biztos, hogy ezt a nők fenekére értette? Arra is. Na, de hát egy törpe. Nézd, a majd összeteszük, amink van. Igen, a két fizetésüket, de ne haragudjon egy nővel, mást is össze kell ám tenni. Hát persze. De ugye maga a nagy darab nőket kedveli, biztos benne, hogy egy törpével is, hogy úgy mondjam, össze tudja tenni? Remélem, de ha probléma lenne, akkor ma segít ez. Mi ez? Komfort keményítő. Ez még mindig olcsó. Ha probléma lenne, a kondival ez már segít. Na, de így akarja az életét lejönni, hát hol itt a perspektíva? Hol az országban? Á, magánál. Mi a perspektíva? Van! Van perspektíva. Megírom a módszereimet, remélem felfigyelnek rám, és beisznek az árhivatalba. Minek? Tanácsadónak. Igazgató úr! Hol van igazgató úr? Itt vagyok. Mit akar azzal a gyertyával? Ja, elhatározom, hogy ezentúl a mikroszkóban gyertyával fogunk világítani. Én tartom majd az egész társulat. Hát igen, hogy a villany nagyon megdrágult. Azért olyan drágák a jegyek? Mondja, nem kifogásolták ezt a nézőt? Minden este van egy néhány néző, aki emiatt zúgódik, de hát mit mondjak, gondolják meg. Nálunk sokat fizet, de szórakozik, a vendéglőbe is sokat fizet, de megüti a buta. Mondja, fentről nem adnak pénzt. Fentről? Hát az állami mindig a fenekük alá dub legalább 30 forintot. Hogyha minülnek ők? Nem látja, hogy minülnek az állami támogatáson. És miért fészkelődik? Nyomja, vagy mi van? Mondja, és mit szólnak majd a színészek, hogyha gyertyával fognak játszani? Színészek azon is folyton idegeskednek. Meg lehet érteni, ők viszik a bőrüket a vására. Mennyit? Hogy? Hát a bőrnek most jó ára van. Mondja maga egy viccér, eladna az öreg anyját is. Hát. Menjél! Na, adj ezt a gyertyát, itt most nem kell. Tessé. Vigyázzon, szédünk! Na, van egy kis egyensúlyzavar. Magánál? A népgazdaságnál. És ezt maga érzi? Ezt mindenki megérzi. Értem. Iskolai végzettsége? Egyetem. Milyen egyetem? Jogna persze, kötelesség is. Micsoda? Az egyetemet. Mondom, jogna persze kötelesség. Értem, jogot végzett. Igen. Akkor miért tesz hozzá? No persze kötelesség is. Azt a szót, hogy jog önmagában nem szoktuk mondani, csak úgy, hogy a dolgozónak vannak jogai, na persze kötelességei. Szabadon Európa Rádió 19, 25, 31 és 49 méteres rövid hullámon. Magyarországon megszűnnek az emberi jogok. Na veszik. Nyugaton van szabad sajtó. Nálunk meg van szabad szombat. A londoni Hyde Parkban mindenki mindent mondhat, bármilyen badarságot. Ugyan, mert sokszor úgy érzem, hogy nálunk az egész ország egy óriási Hyde Park. Mindenki bármit mondhat, bármit írhat, bármilyen badarságot, sőt, mi egy lépéssel előbbre vagyunk. Miért? Mert mi a badarságok egy részét meg is valósítjuk. Hát kérem, ezek után még a professzor érdeklődött a munkai körülményeim iránt. Én engedemük azt mondtam, hogy szerintem az én munkám ugyanaz a helyzet, mint önöknél. Üzemi demokrácia van, mindenki hozzászólhat, beleszólhat. Sőt, időnként megvitatjuk a legfontosabb kérdéseket, például azt, hogy mennyi kétszer kettő. Úgy van! A szakszervezet nevében javaslom, szóljon hozzá mindenki. De hol van Kovács szaktárs? Úgy látszik, Kovács szaktárs már megint hiányzik. Kovács szaktárs a csőtörés miatt nem jött. Ugyan kérem, egy hónapja folyton erre a vacak csőtörésre hivatkozik. Igen, mert egy hónapja nyomócső eltört és az IKB nem jön. Kovács éjjel-nappal a lukat tömködi. Ne disznókodjon! Én nem disznókodom. De igen, azt mondta, hogy Kovács a lukat tömködi. Igen, hát ha nem tömködni, mindjárt elönten a víz. Kérem az igazgatóságot, tiltsa meg a disznókodást. Egy takarítónő nem köteles elviselni mindenféle disznó. De kérem Kovács, azt a lukat tömködi, amiben a nyomócsövet. Szabó kartárs, most arról van szó, hogy kétszer kettő, és a Kovácsot ez a nagyon fontos és döntő kérdés nem érdekli. Javaslom az igazgató elvtársnak, hogy írásban figyelmeztessük. Na jó, de ki fogja legépelni a levelet, a gépírónőnk nincs. Most vettük fel Lilikét, 10 újabb géppel, mint a Motolla. Mondja, olvastam el meg azt, amit Lilike 10 ujjal motollál? Nem. Nem, akkor most kapaszkodjon. Lilike azt motollázza, tízujjak, százok... Hogy? Ő nem ismeri az ABC-t. Nem ismeri az ABC-t, csak nem azt akarja mondani, hogy Lilike analfabéta? De, hát ők az iskolában nem tanulták az ABC-t. Nem tanulták az ABC-t? Hát mi volt helyette? Hát mi lett volna helyette? Iskola reform. Úgyhogy Lilikének az ABC-t most kell megtanulni. Helyes, de a Lilik esténként ABC-t tanul, föl kell emelni a fizetését. Miért? Hogy kárpótoljuk a jövedelem kiesését. Miért? Mit csinál a Lilike esténként? Nem tudja. Ha? Férfiakkal ismerkedik. Na és? Dolgozó nő. Hát persze, egy dolgozó nőnek joga van nem dolgozó nőnek lenni. Azért az ilyesmihez bárca kellett. Ma munkakönyv. Hát nem emelhetjük fel a fizetését, Réga, most is majdnem annyit kap nálunk, mint egy takarítónő. Már megint a takarítónőt bántja. Nem bántja. De igen, tegnap is egész nap azzal a franciával locsogott. Ahelyett, hogy odajött volna megkérdezni, hogy hogy van Manci néni, mit álmodott? Ez helytelen volt. Mi az, hogy helyette az a francia a legfontosabb ügyfeng, nem kérdezi, hogy helyette a takarítónő álmait hallgat. Itt nem lehet a kérdést felvetni, a dolgozónak joga van álmodni. A munka helyé, mert Manci néni egész nap itt alszik. Na nem, hogy virrasztok ezért a pénzért. Mi az, hogy ezért a pénzét? A múlt hónapban emeltük fel a fizetését. De ebben a hónapban még nem emelték! Ez hiba! Nagy hiba! És Kovács Artársam mikor emelik fel a fizetését, mert ő egy hónapja már a lukat tömködi. Tiszta! Szabó Kartárs, nagyon kérem, hogy ne bántsa folyton a takarítónő szexuális érzelmeit. Fütyülök a takarítónő szexuális izéjének. Hát értség meg, ha Kovács önként nem vállalnának a luknak a tömködését. Kérem, ha azonnal nem emelik fel a fizetését... Miért emelnék fel, ha nem dolgozik? Vagy már a sztrájkot is fizetjük? Csabokartás, Magyarországon nincs sztrájk! Miért nincs? Mert munka sincs. Sztrájkon is, akkor ott lehet, ahol időnként dolgoznak is. Akkor én elmegyek, hívnak engem a parlamentbe is. Na, képviselőnek? Takarítani. Képviselőt azt találnak, de takarítónőt. Helyes, és akkor majd a parlamentben Losonci elvtársnak fogja mesélgetni az álmait. Tiltakozom! Egy dolgozóval nem lehet így beszélni. A szakszervezet védi a dolgozók jogait. Na jó, de mikor fogja megvédeni az én jogaimat? Én is dolgozom, hogy nekem is vannak jogaim. Magának nincsenek jogai. Miért? Maga igazgató és nagy fizetést kap. Na is. Nálunk a vezetőnek fizetése van, a dolgozónak jogai. De most arról van szó, hogy kigépeli le önként azt a levelet, mert Kovács szaktársnak elküldünk. Én legépem, de csak akkor, hogyha az IKB-nak is írunk, mert ha meg nem őrült, csak... hát gondolja meg, hát két levél az két papír. És a takarékosság mit szól hozzá a revizor? De elönt minket a víz. Az más, akkor már akkor az anyagi kárgy lesz, hogy revizor nem biztos, hogy észrevesz. De két papír. Megvan! Kovácsnak írjunk a papír egyik oldalára, az IKB-nak a másik oldalára. És a tanácsnak a papír harmadik oldalára. Hát a papíron nincs harmadik oldala. Dehogy nincs! Az éremnek is volt. Helyes, a tanácsnak írunk a papír peremére. Hát hogy lehet a papír peremére írni? Speciális elektronikus mikroszkóppal 20 millió dollárért importáljuk. 20 millió dollár? Ez pazarlás! Nem, ez Magyarországon takarékos. Mert igaz, hogy kidobtunk 20 millió dollárt, de megspóroltunk egy darab papír. Helyes, és akkor a levelet postán elküld. Levelet postán? Megőrült? Hát a posta ilyesmivel már régóta nem foglalkozik. Miért? Mivel foglalkozik? Oktatja a dolgozókat, hogy melyik hónapban hova kell az irányítószámot írni. Hát a posta már újságot sem kézbesít. Nem, nekem minden reggel a kilincsre teszik. A földszinten lakik? Nem, a hatodikon. Hogy teszik a kilincset? Ledobom a kilincset. Szabó Kartárs, ne ízetlenkedjék! Javaslom az igazgatóelvtársnak, hívassa be Kovácsot és szóban figyelmeztesse. De kérem, Kovács nem hagyhatja ott a lukat, mert akkor elön minket a víz. Akkor kibérelünk egy termet és ott vitatjuk meg. Mit? Hogy mennyi kétszer kettő. Mondja, hol fogunk dolgozni? Sehol. A szakszervezet már régen akarja javasolni, hogy a dolgozók érdekében ne dolgozzunk. Miért? Mert a munka fárasztja a dolgozókat. Ez így van, és akkor majd az egész országban csökken a deficit. Úgy, mint az egyszeri kereskedőnél, aki panaszkodott, hogy ráfizet a bótrát, akkor miből él? Abból, hogy vasárnap zárva tart. Jó, de ha nem dolgozunk, hogyan fogunk eredményt elérni? Nagyon egyszerű, az igazgató elintézi, hogy a sajtó minden nap jelentse ki. Ez a vállalat jól dolgozik. Hogy lehet azt elintézni? Mint némelyik színháznál. Ugyanis vannak színházak, ahol nincs közönség, elmaradnak az előadások. A sajtónak mégis az a véleménye, hogy az a színház jó színház. Ugyanígy jól lehet bármelyik vállalat is. De most nagyon eltérzünk. Most nagyon eltérzünk. Most arról van szó, hogy kétszer kettő. Mi ez a zúgás? Ez a víz. Úgy látszik, Kovács ott hagyta a lyukat. Szent Isten, és miért? Hát nyilván rájött, hogy ezért a vállalati már úgysem kár. Nekik viszont még példát mutathatunk. Miből? Abba, hogyha nem akarnak vég nélkül locsogni, ezentúl az értekezleteiket majd így kell megtartani. Úgyhogy nem kell pánikba esni, nyugodtan mondja mindenki a véleményét, nyugodtan fejtse ki az ilyen fontos kérdéseket, alaposan meg kell beszélni, alaposan ki kell szárgani. Mindenki öntse ki a szívét, mondja el világosan, mit gondol. Igen, majd kiöntsük természetesen, igen. Egyébként a ruha 2x2 pillanatú áptól függ. Egy őrült szerint 2x2-5. Az idegbeteg tudja, hogy 2x2-4, vagy ezen bánkó. Ne hamarkodj el! Mit ne hamarkodjak el? A 2x2-t. Miért? A pénzügyminisztérium véleménye szerint a Volkswagen jelenlegi gazdasági helyzetében 2x2 legfőjebb 3, de inkább 2. Na jó, de akkor már vegyük figyelembe az ország nemzetközi helyzetét is. Na ugye ezzel az országban volt keletről fúvasztó, hol pedig keletről. Ez már volt? Ez is. Úgyhogy 2x2 az nem 3, nem is 2. Hát mennyi? 2x2 az csitíri. Miféle csitrikkel beszélget maga? Hát velük. Ki nem beszél senki? Én állandóan hallom őket. Hallucinál? Mi cinál? Valami baj van a fülével? Csak volt. Névnapon volt, sokan gratuláltak, de már elmúlt. Értem, súgok valamit. Na? 33. Mit hallott? 29. Hogy? Levontam az adót. Nos, igazgató úr, mi a panasz? Mi a panasz? Nézze, igazgató úr, ha baj van, ha ég egy ház, ezt őszintén meg kell mondani. Ha ide figyelj, ha nálunk ég egy ház. Tűz van! Jó van, na, nem kell ilyeneket kiabálni, a dolgozók nyugodtak, jó a közérzet, hát még kell a gondokat dramatizálni. De ég a ház! Ezt honnan veszi? Minden lángol, nem látja, hogy nézek ki? Na, épp meg akartam kérdezni, ki a szabója. De hát akkor se úgy mondanám, hogy ég a ház. Hát, hogy mondanám? Hát úgy mondanám, hogy csodálatos, hogy nálunk mennyi új ház épül. És a régiek is egyre szebbek, ne? Na, akadnak persze hiányosságok is. Például? Hát például ez a ház, ez nem sokára hiányozik. Tehát miért így mondaná? Hát mert nálunk kialakult egy szocialista etiket, hogy mi nem a problémát hangsúlyozzuk, hogy ég egy ház, hanem az eredményeket, hogy a házak többsége egyáltalán nem ég. Sőt, és ez a jellemző. De hogyha ég egy ház, azt ki kell mondani? Hát persze, csak nem kell a gondokat dramatizálni. Akkor hogy kell kimondani? Hát úgy kell kimondani, mintha füstszagot éreznék. Maga nem érzi, csak nem sonkát füstöl neki. De miért? Mert nem kell a gondokat dramatizálni, és ezzel a dolgozók hangulatát rontani, a jó hangulat nagyon fontos. De hát mindig a ház! Persze, mióta ég? Most vettem észre! Jellemző. Hát tudja, mióta ég ez a ház? Akkor mi nem volt el? Hát oltogatom, hát tegnap is ráöntöttem egy pohár vizet. Miért csak egy pohár vizet? Hát mert nem kell a gondokat dramatizálni, és ezzel a hangulatot rontani, hát hogyha nagyon oltogatom, én még azt hihető, hogy Isten ments, ég a ház. De hát már a karomat nyolgassam! Kicsoda? A láng! Furcsa gusztusa van. Kérem! A lángnak. Hát akkor most egy kicsit jobban oltogatom. Még ráöntek egy kis vizet, na egy stampedlit. Jaj! Belekapott a felekembe! Kicsoda? A láng! Furcsa gusztusa van. Kérem! A lángnak. Na, gyerünk, oltsuk el! Várj, hát ezt ketten úgyse tudjuk eloltani, hát ez nekik is oltani kell. Jó, gyerünk emberek, gyorsan oltani! Nem mozdulnak. Miért nem mozdulnak? Elszoktak tőle. Mozduljon már, mert szétrugom a... Ez nem helyes. Hát próbálj őket erkölcsileg ösztönözni. Jó. Emberek! Higgyék el! Hát az oltás szép dolog! Az oltás nem esít! Nem mozdulnak. Miért nem mozdulnak? Mert ilyen maraságokat mond nekünk, az oltás nem esít. Hát ezek nem kertészek. Azt hiszi, hogy ő a gyümölcsoltó boldog asszony. Na, akkor most figyeljen! Kifelé! Már színjön, aki nem dolgozik! Ne. Maradjanak nyugodtan a helyükön, hát mi nem rúgunk ki senkit, azért nem dolgozik. De hát a lángok! Tudom, nyaldos. Hát akkor most próbálj őket anyagilag ösztönözni. Jó, akkor fizesse! Nem elég, hogy fizetjük, hogy reggel egyáltalán hajlandók a munkahelyükre bemenni. Fizetjük az ebédjét, a betegségét, a szabadságát. Fizetjük, hogy éjszaka hajlandó őnagyságával gyereket csinál. Azt miért fizetjük? Ezt már megszoktál. Inkább azt fizessük, hogy a hajlandó oltani. Nem tudom fizetni. Miért? Arra már nem maradt pénzünk. Hogyan ezt a tüzet én nélkülük is eloltam? Várjál, ne izguljon állandóan, most már összeösztő őket erkölcsileg és anyagilag is, igaz? Igen. Na van egy tippem. Most az ösztönző közé egy új szabályzót fogok beépíteni. Bánom, és én csak kínáljam már valamit. Adja ide ezt a vacakot, tegye össze a kiskacsóját. Úgy. Ez az. Mi ez? Egy új szabályzó. Lekötöm a kezét. Nekem, aki hajlandó vagyok oltani? Persze, hát túl nagy lenne a teljesítmény. Hogy tudom én ezt kifizetni? Nálunk van egy plafon. Már nincs, a plafon is leégett. Én a bérplafonról beszélek, túl nagy lenne a jövedelme, miből fizessük ki? Majd elvesz a pénzt azoktól, akik nem csinálnak semmit. Nem lehet a dolgozók igazságérzetét bántani. Ha-ha, nézze, azok most nagyon rákapcsoltak. De nem a tűzoltása, úristen, azok szénátrapnak emberek! Megőrültek! Szénát rapnak a tűz közepén. De a szénát kazlalba kell rakni, különben szétviszi a léz. Ez se tudja, kis csacsit. De hát a szénától jobban ég a tűz. Persze, nekik az a munkájuk, hogy szénát rapnak, ha kell, ha nem. Hát ők ezután kapják a teljesítménybért, a prémiumot. Hát leég a ház. Hát leég a ház. Hát az összgazdasági érdek és a csoport érdek nem mindig egyezik. Végünk van, minden porrá égett. Na jó, de ezt a hamut a mezőgazdaságban még tudjuk hasznosítani. Nézze, én nem azt mondom, hogy kifogástalanul oltottunk. Jövőre lehet egy kicsit jobban, aztán még egy kicsit, mindig egy kicsit. De nem kell a gondokat dramatizálni. Őszintén éppen ideje volt, hogy a takarékosságról hallgatott fogalmunkat némileg módosítsuk. Hát, hogy a villanyt pazaroljuk például. Bocsánatot kérek, mi az, hogy a villanyt pazaroljuk? Hát éveken át valamennyünket arra bíztattak, hogy az egész háztartásunkat villamosítsuk. Hát persze, előbb ösztönözni kellett az embereket, hogy hűtsenek, mossanak a villanyjal. Hál' Istennek most már ott tartunk, hogy van miből takarékoskodni. Na jó, de akkor mi lesz a háztartási gépekkel? Hát nézd, minél több államot, vagyis pénzt takarítasz meg, annál hamarabb megtérül a gép ára. 2-3 év múlva szinte ingyen áll otthon a mosógépben. És ha még több pénzt takarítasz meg, azt hozzácsapod a villanyszámlához. Vagy hozzácsapom a villanyszámláshoz. Na, egy rokon téma, mondd, mi lesz a díszkivilágítással? Hát most azt fontolgatják, hogy csak a hétfői napokon kapcsolják be 2 percre. Hát még csak hétfő? Hát akkor nincs tévéadás. Csak 2 perce? Hát nézd, ennyi látvány bőven pótolja a tévéműsorokat. Na de akkor mi lesz a külföldiekkel? Minden külföldi kapna a határállomáson egy szép esti Budapest képet. A munkavacsorát meg fölváltaná a munka reggeli. A reggeli sokkal olcsóbb, annyiba kerül, mint régen a vacsora. És mibe kerül most egy vacsora? Mint régen a díszkivilágítás. Egyébként tudod, mi a legnagyobb magyarátok? Ne. Jó étvágyat kívánni valakinek egy étteremben. De ne arra, hogy ez egy régi vicc. Hát ez egy régi vicc, de egy új átok. Egyébként, ami a takarékosságot illeti, bizonyos kifejezésekkel vigyázni kell, olyan, hogy több fényt új megvilágításba helyezni, az örök világosság fényeskedjen neki. Erőt eszembe a benzin. Benzin? Hát ugye a benzinnél ne emlegessük az árát, meg a teherautókat. Miért? Van fogalmat, hogy mit fogyaszt egy teherautó százon? Mit fogyaszt? 50-60 liter benzin. Hát az rengeteg. Az rengeteg. Hát ezért kell még jobban takarékoskodni a trabantokkal. Én minden esetre újra tanulom a vezetést, ahogyan a televízióban, meg a plakátokon hirdetik. Már van 8 tojást összetörtem a gázpedálon. Viszont nagyon finoman indítok. Van egy trükköm, megvárom, amíg hátulról megtol. Hát kérem, ez szinte semmi benzinbe nem kell. Viszont egy dologgal nem boldogulok, képtelen vagyok 80-nal megelőzni a 90-nel haladó zélteherautót. Nyilván rossz vezető vagy. Gondolom, hogy most viccelsz. Én a gépkocsi vezetése gondoltam. Hát nézd, azzal se viccelj, sose tudod, hogy ki van a kormánynál. Hát most tudom. Na látod, egyébként én megértem a vezetők óvatosságát. Ha már nem lehet senki jó vezető ózsdi szemlélettel. Ez mit jelent? Hát egy példával világítanám, meg az új tanítónéni ismerkedik a gyerekekkel. Téged hogy hívnak, kisfiam? Nagy Lacika. És mi szeretnél lenni? Nem tudom. És téged hogy hívnak, kisfiam? Kis Pistike. És mi szeretnél lenni? Nem tudom. És te mi szeretnél lenni, kisfiam? Igazgató. És hogy hívnak? Nem tudom. Vagyok Lala, ismernek, nem? Én vagyok a kerület, az üzlet, a környék, mindenki imádott, szeretett, becézett Lalája, engem mindenki szeret, ugye? Mindenki becéz, de tudja, a csöcsös azt, engem miért szeretnek? Mert én tudom, mi van a búra alatt. Fejek vannak a búra alatt, mint tudjuk, fejek, különböző fejek, mert van jó fej, rossz fej, kis fej, nagy fej, középfej, meg fafej. És tudjuk, hogy hogy van ez, kérem. Egy fafej, meg egy fafej, az nem két fafej, az egy fő fafej. A haj nem, ugye a hajon lehet segíteni, azért vagyunk, ugye? Csak egy példa, mondjuk, Nagy Csisasszony nem hozzám jár, ugye? Azért nagyon jó haja, igen, prima, nagyszerű, kicsit oldalt szabad, igen, prima, nagyon jó. És ön kedves hölgyem, bocsát, uram, elnéztem, csak olyan hosszú a haja. Jöjjenek be hozzám bármikor jövőre, úgy 5 és 7 között, de előbb telefonon bejelentkezni, mert hozzám és a miniszterhez csak bejelentéssel. Mert nálam elérheted rejtett kis célod, rejtett kis rejtett kis célok. Ezek a cikis elavult operai szövegek. A Lala előtt nincsenek rejtett célok. Lala mindent, mindenkiről pontosan tud. Csak egy példa. Teszem, az Nagy Csisasszony ül a búra alatt, igaz? Beszól a férje az ajtón, hogy Lala, mennyi idő alatt végez a feleségem? Körülbelül 1,5 alatt kész vagyok vele, mérnök úr. Köszönöm, Lala, az alatt talán én is. Jó ötlet, mi? Azért nem kell fölírni. Meg lehet jegyezni fejben, mindig írják. Rejtett kis célom, Van egy állandó vendégem, egy népszerű, közismert tévében mondó nő, önök is szeretik. Kíváncsiak, hogy ki az illető, megmondjam. Igen? Igen? Nem mondhatom meg, sajnos a szakmai diszkréció nem engedi a fodrásztitoktartás. Majd kitalálják. Szóval bejön ez a hölgy, és azt mondja nekem, hogy Lala, mit szól az új parókámhoz? Gyönyörű, mi? Direkt a szilveszteri tévéműsorhoz csináltattam. Szép, mondom, nagyszerű. De én a maga helyében másként hordanám. Azt mondja, hogyan? Dobozban. mert vendégvilágunkba kárki nem lehet. A fej csak a fontos, a haj aztán jöhet. Ajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj idegenvezető ruhában. Hát azt tetszik tudni, mi az idegenvezető ruha. Nem, ami minden fontos látnivalót megmutat. Már úgy értem, hogy parlamentés környéke dekoltálva nagy építkezések jó mélyet akarnak. Tudtam, hogy nem erre tetszik gondolni. Szóval bejön ez a hölgy, és azt mondja nekem, hogy Lala, kéne nekem egy tanácsitelek. Tudja, amit most lehet szerezni, ez az 50 éves bérlemény. Hát jó, semmi akadálya. Mit tud helyette adni? Adok helyette egy párizsi utat forintért. Forintért remek, üljön a kettes búra alá. Jó, cikám életként, meg mosás lesz a hölgynek. Mosás? Nem moshatni akarok? Telket? Nem baj. A hármas búra alatt ül a tanácselnök felesége, ők osztják a telkeket. A többit majd egymás közt a búra alatt megbundázza. Esti gondok, ezt tényleg számolom, mitől mi várható. Tanácsi lakásról TP kölcsön, itt van az adminisztráció. Rádiátor, vagy WC csésze minden színben található. Nyugatról, valuta, keletről, lepedő lalánál minden megoldható. Mert pontosan ismerem koncsaftjaim, rangját, fusiait, mellékállását, sőt, némelyiknek tudom a titkos telefonszámát. Ne hozzám járnak a magyar-román lengyel kavalierok, sőt, főszezonban a csehszlovák dámák. Mert a baráti szocialista országból érkező kedves elvtárs nőkkel én mindig egyformán ezzel szemben a nyugati imperialista neokolonialista kapitalista kedves vendéggel. Ennél magasabb beosztású vendégeim is vannak, de nekem sajnos nincs ilyen magas hangom, mert nyilván elérheted rejtett kis célod, rejtett kis célod. Aki ügyes. Nézzük a dodaszok, mi van ma hátra, így zenekarvár, új parókára, spanyolból kamion, hűtőbe hossza, vidd banda aranyát, egy gitár dobba, gyodláncot lejezett, Varsóból elemet, henteske feleség, megkapja aranyát, doktor úr veje meg Borjónak a máját, Libának a máját, a marha pacaliát, Figaro, Figaro három vétel, vegyétek, nem, autót ne vegyetek, nem éri meg. Három évenként lehet eladni Merkuron keresztül, nem lehet rá rajta keresni. Jucikát lefizettük, gebinesek a kezünkben vannak, igen. A bulkát fölvetettük az egyetemre. Vízfejű. Majd lesz belőle vízimérnök. Béláról ne kérdező, lebukott, vége. Ez a demokratizmus, mert nálam csak úr van, Bellara az mindenkit degez. Itt nincs faji kérdés, csak fejé kérdést látok. Az elvtárs nőből én nagyságát csinálok, és cserberélek sok ezernyi cuccal, és diktálok divatot lépi bajusszal, és tudom, hogy kit csalnak fével, fával meg. E maga is tudja a vállalat, nem? Mondjuk X-el, és nálam barátat a Figaro, itt, Figaro, ott, egy dala kint, egy dala bent, egy dala lent, egy dala fent, titkárok, papírok, mindenkit fölhívok, időben riasztom, az összes halálkod, őtünk tágul, az akadály! Primásunk nejek is ületett, fekete platina, szőke is sima lesz a feje, elől egy szaszon, de enyém a haszon, a kislányka csinálja, Lala megáll. Afrika szülötte, hindu vagy beduin, Lala, művésze, paróka, meluhin, baptista, amikán a nyugat indián, Lala megcsinálja, keves a kány, de Lala lák előtt nincs akadály, Lala lák előtt nincs akadály, nincs akadály, nincs akadály! Állj, letelt a munkaidőm, a viszontlátásra! Kiről mit tudok, igen? Akkor még mondom, hogy mit tudok. Például előre tudom már a Kossuth-díjakat, hát én csinálom hozzá, na azt nem, csak az ünnepi hajakat, pontosan tudom, hogy kit mire ítélnek, és az szerint rendelek fekete festéket, la la la la la la. Notosan sejftársnő, titkait megtudom, főosztály vazasszony, fülébe megsúgom, hogy kit, mikor és miért. S hogy merre szalálnak, s az egészből haszna csak, nekem van lalának, de ha kell, szerzek önöknek bármikor, fogom tacskát mód a bicikehugának, talán csitelket a mutuska urának, baránt a kicsinek, zsírulik kicsinek, lalam meg szerintem egy csokány, főnökön nejének famintás, tapétát, nyugosztát, ragasztók, műanyag, szalvétát, bikét, a sikárok lehúzott vízának, lalam meg szerintem egy csokány, lalalát előtt, nincs akadály, ha bármire szükségük van, elintézem, no nem egyedül. Az országos Lala Maffia hálózattal. Ne csak a fodrász üzletbe keressenek, mert mi ott vagyunk mindenhol. Minden irodában, minden lényeges telefonnál és minden kilométerkőnél. Csak keressenek, keressenek, keressenek, mert mi keresünk. Nemzetközi helyzet előreláthatóan nagyon bonyolultan na, alakult. Mi az, hogy bonyolult? Hát én bonyolítom. Te bonyolítom. Inkább azt mondd meg, hogy mi újság van. Hát itt a kínaiak interkontinentális rakétákkal kísérleteznek, ez elég aggasztó dolog. Na és ezt hogy értékeled? Hagyd mondjak el inkább a helyet egy történetet. Brezsnyevnek jelenti a titkára, hogy Leonyid Ilics, van egy rossz hírem, meg egy jó hírem. Kezdjük a rosszal, essünk túl rajta. A kínaiak felmentek a Holdra. Hát ez elég rossz hír, és mi a jó hír? Mind. Na, milyen híred van még? Washington bajban van a szövetségeseivel, nem képes tömöríteni a NATO partnerokat. Igen? Erről is van egy történet. Erről is, na halljuk. Hadnagy kérdezi az őrmester. Aztán mondja őrmester, vannak önkéntesek? Jelente valáson vannak. Fához kötve. Mi van még? Hát az olajárat emelik az OPEC országok, a nyugati országokra hivatkozva, hogy azok meg más árakat emelnek, így egymásra hivatkozgatnak. Erről is van egy történetem. Erről is van neki. Na halljuk. Kohl megy az utcán, és visz egy nyeszlett kutyát. Arra megy a Grün, azt mondja, hogy te, hát hova viszed ezt a nyeszlettököt? Ez, hát ez egy millió forintos kutya, meg vagy te őrülve, hát kiad ezért egy milliót. Hát a Schwarz ad ezért egy milliót készpénzbe. Hát nem készpénzbe, de ad érte 2-500 000 forintos macskát. Milyen híred van még? Hát nézd, Afrikában különböző válságok vannak. Például János, szerintem most már a Nyugat-Szaharában teljesen kizárt a békés megoldás. De miért? Filmet csináltak Rudinák. Mi van még? Közel-keleti válság, egész évben vita folyt, hogy tárgyalnak a palesztinokkal vagy sem. Izraelben meg kinyomták a kormányból azt a Dayant, aki tárgyalt a palesztinokkal. Egy pillanat, ezt én sem értettem el. Miért a Dayant tárgyalt a palesztinokkal? Hát régi mondás, politikai vakok között félszemű a császár. Nem! Megmondtam magának, kérem, hogy nem! Amikor szövetkezetű női röplabda csapatát meghívták Párizsba a röplabda bajnoksága, megkezdődött a válogatás. Abban mindenki egyetértett, hogy a legjobb röplabdázókat kell kiküldeni, vita csak abban volt, hogy hány darab röplabdázót küldjünk ki. Sásdi Emma, a leányok edzője mindenáron 10-et akart kiküldeni, de én megmondtam, hogy szó sem lehet róla. Nem képzeli, hogy én egyedül ennyi leányért vállalom a felelősséget, a röplabdát hattal játszik. De elnök elvtárs, tartalék is kell, gondolnunk kell a cserére. Csere? Csere az nem lesz. Mit szólnának a nyugatiak, azt látták, mi cserégetjük a leányokat. Ma ez holnap azt, ez a szocialista erkölcs. Nem az ágyban kell cserégetni őket, hanem a Még csak az hiányzik. Beállítjuk a kislányt egy fontos posztra, aztán leváltjuk. És az ifjúsági törvény mit szól hozzá a kis? És ha valaki lesántol? Olyat kell vinni, aki nem sántol le, például Marinkainét. Marinkainét? Hát a sántol! Persze, de hát ő már nem sántol le. A Marinkainé még életében nem röplabdázott. De tagja az ÜB-nek. Egy kis jutalomüdülést igazán megérdem. Ez nem jutalomüdülés. Ez röplabda bajnokság. Jó, majd a többiek segítenek neki, elvtársak vagyunk, nem? Mi az, hogy segítenek, és hogyha feladnak egy labdát például a Sándor Joli? Sándor Joli? Csak nem képzel ezt az erkölcstelen perszónát kiengedem. Ő a legjobb, ő a csapatkapitány, annak a lánynak olyan leütése van. Persze, leütött egy nősembert a felesége kezéről. Hogyan kérdez? Sándor Jolán nem megy. Ennyivel tartozunk a nőszervezetnek. És megy helyette? Brownie a nőfelelős, ennyivel tartozunk a nőszervezetnek. Brownie reumás és nyugdíj előtt áll. Éppen ezért ez az utolsó lehetőség. Nem, hogy Párizsba utazzon. Kiküldjük még Lantosnét a munkaügyért. Tudom, egy kicsit telt karcsú. Te karcsú, 105 kiló és menni se tud. Hát de kis mozgás jót tesz neki ott. Ez röplabda bajnokság. Nem kell ezt a dolgot misztifikálni. Kérem, azt a labdát más is tudja dobálni. És sok évi kemény munka, edzés, szakértelem kell. Szakérte, persze. És a megbízhatóság az magának semmi. Hát hogy képzeli, hát nyomorék öreg tyúkok fogják képviselni a színeinket. Nem egészen. Horváth Katalin fiatal. Ő is természetesen. Ő a kis titkár. Nem tud röplabdázni. Kis titkárnak nem is kell. Mi nem ezt várjuk tőle. Ha maga ragaszkodik ez a röplabdához, jó, akkor kiküldjük Szabó bácsit, ő valaha röplabdázott. Hát ő férfi. Férfi? 65 éves elmúlt, ő magának férfi. Kérem, ön az imént hattagú csapatot engedi ezért, ebből már csak egy maradt. Hát nem egészen, mert megy a titkárnő. Titkárnője? Természetesen. Én nélkül egy lépés. Ön is jön. Egy ilyen fontos nemzetközi esemény. Na hát én ezt nem vállalom. Maga? Mi maga is ki akart menni erre a zsére? Hát én vagyok az edző. Derét dolog, nagyon derét dolog. De többről van szó, mint sportról, a sport az politika is. Kérem. Ez egy röplabda bajnokság Párizsban, ahová engem és a csapatot hívták meg. Jó, értek a szóból, magát kiküldjük. Párizsban. Nem, barátság vonatta ki ebbe. Viszontlátásra. Együtt volt tehát a hattagú csapat, és hiába szívoskodott az edző, hogy tartalék is kell, kerek perec, megmondtam, hogy szó se lehet róla. Nyugati devizáról van szó, azzal pedig takarékoskodni kell, különösen manapság. Na, ekkor jött a főkönyvelő. Nézze! Igen? Én nem akarom idegesíteni, de maga helyettese, meg a belső ellenőr nagyon sok dologtól megsértődtek. Na és? Egy helyettes, meg egy belső ellenőr nem veszélytelen. Végül is 30-an utaztunk a röplabda bajnokságra. Párizsban szervezőbizottság várt ránk, az elnöküket Monsieur-nek hívták. Nyilván ez volt a neve, mert mindenki így szólította. Amikor meglátta kis csapatunkat, előbb a haját kezdte tépni, de én megnyugtattam, hogy a meghívást majd viszonozzuk, hogy milyen nyelven beszéltem vele, természetesen franciául. Mondtam neki, hogy Zdrasztucsi, tovaris, monsieur! Mire ő ordítani kezdett, hogy silvoplé, én megértettem, hogy ez szilvapálinkát jelent. Beleöntöttem egy üveggel a szájába, rögtön elájult. A szállodai szobámban volt zuhanyozó is. Volt. De rosszul működött, mert mikor elálltam és megnyomtam a gombot, víz nem jött belőle, viszont bejött egy szobasszony, aki engem meglátott mesztelenül állni a csap alatt. De erre ő sikoltozni kezdett. Én hiába mondtam neki franciául, hogy én csak le panci, panci. Leköpött és kirohant. Ezt többször ismételt. Én nyomtam a gombot, ő bejött, leköpött, kirohant. Megint nyomtam, bejött, leköpött, kirohant. Persze a zuhanyozás nem pótolta teljesen. Másnak tudtam meg, hogy a gomba mit nyomok, nem a zuhanyozót, hanem közvetlen az öregasszonyt hozza a működést. A Párizs gyönyörű város. Gyönyörű. Láttam a diadalkaput is. Szépen megcsinálta. A keretet, az ajtaja hiányzik. Esküszök! Építőipat tudjuk milyen. A főkönyvelő folyton kapacitáltam, menjek el vele a Louvre-ba, nézzük meg a Mona Lisát. Megmondtam, hogy nem a nők miatt jöttem még. Első a gazdaságpolitika. Ha már itt vagyok kapitalista relációban, piackutatást végzek. Ki is mentem a bollapiacra, piackutatást végeztem az irányba, hogy lehetne eladni azt a 10 000 pár kalucsnit, melyet szövetkezetünk gyártott éves szinten, de raktáron maradt. Találtam egy bódét, ahol rengeteg kalucsit árult a fillérekért, ráadásul talpuk is volt. Na ugye milyennek nincs talp. Technológiai fegyelem lazasága miatt ez okozza értékesítési gondjainkat. Megkérdeztem a kereskedőtől, hogy hajlandó lenne nagyobb tétel talp nélküli kalucsit átvenni tőlünk, mire ő a karjával olyat mutatott, ami idehaza ugyanazt jelenti, azt meg minek importálni van belőle itthon is. Nagyon szépen haladtak a dolgaink. Már majdnem minden szalámit eladtunk, mikor megtörtént a baj. A főkönyvelővel éppen sétáltunk a Schnapselizén, mikor egyszer csak 3 bandita ugrott ránk, az arcukra egy harissa volt húzva, minket egy autóba tuskoltak, ott bekötötték a szemünket, majd zsupsz egy pincébe dobtak minket, ahol leszették szemünkre a kötést, mondja magának. Mondja. Tetszik magának ez a fal? Tetszik a fenének. Mi a fenének nézzük? Inkább nézzék a Louvre-ba vonal újzát. Vigyázzon! Ne vegyel a kezem! Miért? Ki kezem? Hármat találom. Milyen furcsa új divatok vannak valóság? Nem furcsa divat, már régi rómaian is elrabolták. Tudom, a Szabin csöppek. Nem a Szabin csöppeket raboltak, a Szabin nőket! Láttam az Operett Színházba, jó? De a rómaiak azért rabolták el a Szabin nőket, mert házasodni akartak. Mondja. Ezek is házasodni akarnak. Hát, ha arabok, az araboknál több lejükség. Na, de ezek férfiak. Láttunk már ilyet. Mondja. Az araboknál a buzeránsok is több lejükség. Most mind nevet? Elképzelem magát, mint 3 hölgyet. Maguk magyarok. Igen, miért maga is? Én dolgozni Budapest artista Moulin Rouge. Mm. Emlékszem, szép magyar fohász. Isten! No. Isten verje bele! Az jó kívánság! A Isten veled, édes piroskán! És mondja maguk, kérem, kicsoda? Mi harcolunk! Független okumuku! Jaj, a fal! Okumuku van sivatag, sok homok! És mi harcolunk, hogy legyen független! A homok! Okumuku! És tudják, mi van a homok alatt? Rengeteg! Homok van! Az is, de olaj! Tőle mit akarnak? Maguk túl sok! És fogják segíteni! Független okumuku! Hát igen, mi azt már megszoktuk. Mit? Hogy segítjük a független okumukut! Mondja, maguk hogy képzelik ezt a segítséget? Alá kérünk a békeidet, adja ide! Né, maguk fizeti sok-sok váltságdíj! Ja, hogy felajánlást tezünk. Akkor tartunk egy röpgyűlést, felajánljuk, és akkor havonta levonják a fizetésünket. Nem, maguk fizetni itt most! Különben lesz pif-pap-puf, meg bim-bam-bum! Sajnálom, mi csak elvi segítséget adhatunk. Na, az attól függ, hogy ők függetlenségi harcosok-e, avagy szakadárok. Az ki dönti el? Az éppen a tévében. Az mindig megmondja, ezt szabadságharcost támogatjuk, ezt szakadár nem támogatjuk. De most nincs itt. Ez a baj. Inkább az Ipper lenne egy plusz mindig. Honnan tudja Ipper, hogy kicsit nem csak? Ez nagyon egyszerű. A szakadárok nacionalisták. És a szabadságharcosok? Azok is. Hát akkor... A szakadár nacionalisták az ellenségmal már hajtják a vizet. Mi következik ebből? Hogy az ellenségnek tízimalma van. A vízi... Hogyha nem hagyják, abban leszik olyan pimpapuk, meg bimbambum, hogy... Kérem, mi ezt a módszert nem helyesen ír. Célszentesíti eszköz? Igen. Ez így van a szexuális életben is. A célra a legbacsakabb eszköz is szentesít. Terrorizmussal nem lehet célt érni, az ilyen fegyver visszafelesülre. Akkor még jó is, ha ránk a saját magát levile. Na nem, elég a bakker magunk fizetni 100 000 dollár. De nekünk nincs 100 000 dollár. Akkor fizet magyar állam. Miből? Akkor hozzátartozó itt ki. Nekem van egy rokonom Svédországban. Az nem lehet, az forint kiajánlás. Akkor fölvesz egy nyugati kölcsön. Azt nem lehet. Miért? Az állam is felvesz. Az állam visszafizeti. Miből? Újabb kölcsön. De miért adnák nekünk kölcsön? Értse meg, miért nem vagyunk berendezkedve. Miért maguknál nincs ember rablás? De azt úgy hívják munkaerőcsábítás. És bankrablás az sincs? Volt egy-kettő. És mit tesznek ellene? Rontjuk a forintot. Felszereljük a postásokat. Tegyverrel? Nem, kólásüveggel. Megyek szólok bűnőnek, lesz itt olyan pif-pap-puf, még mi? Várjon! Mi adhatunk maguknak bizonyos anyagi támogatást. Nem pénzt, árut. Milyen árut? Igen. Adunk maguknak 10 000 pár kalucsnit. Karocsnit? Az mi? Sárcipő, sárcipő. Minek nekünk sárcipő? Hát sivatagban van homok, nem sár. Mi állni mezitlát? Éppen ez az. Mi ezt a sárcipőt direkt mezitlába szabadságharcosoknak jártak. Mert nincs talpa. Nincs talpa? Persze, tehát mond, mezitláb járnak is mégsem. Akkor minek? Eladhatjuk a konkurenciának is, ha... Micsoda adni Kuba Buka mozgalom? Na, Maugi az első pszik. Mennyibe kerül? 100 000 dollár. Micsoda? Az, ha kell 100 000 dollár, igaz? De az nekünk nincs. De adunk helyette 10 000 pár kalucsni. De talp nélkül? Hát talp, többbe kerül. Megyek. Szólok főnöknek, vettem 10 000 pár magyar szahara kalucsnit. Éljen a független ukumuku és a magyar nép megbonthatatlan örök barátsága talp nélkül. Mondja, milyen üzletet kötött maga? Magyar üzletet. Eladtam a bóvét. De nem kaptunk egy vasat sem. De élünk. Ez a magyar üzlet. Bóvlit gyártunk, de eladjuk. Nem keresünk rajta. De én... Csendet kérek! Tisztelt bíróság! Vádbeszédemet azzal kezdem, hogy a vádlott védekezését nem fogadom el. Vegyük sorjába. Vádlott otthon ül a feleségével és az anyósával. Nagyon szomjas, mert már órák óta tart a tárgyalás. Akarom mondani, szóval rettenetesen szomjas. Teljesen kiszáradt a torka. Megfog egy üveg sört, olyat, mint ez itt. Olyas félét. Ki akarja nyitni? Keresi a nyitót. Nem találom. Nem találja a nyitót. Tovább keresít kell annak lenni, hol a fészkes fenébe van. Nincs meg a nyitó! Mondja vádlott, és elindul az ajtó felé, mert már teljesen kiszáradt a torkom, a torka, mire az anyósa ráordít. Meg ne próbáld az ajtónál! Az árnyilát egy kicsit kitágolt, ezt a vádlott mondja az anyósának, aki tovább veri a tüzet, hogy a fene megette az ilyen tutyibugyi alakot, aki a sört csak vedelni tudja, tönkre teszi az ajtót, ahelyett, hogy venne egy sörnyitót, én vagyok a marha, minek engedtem be a házam, vagy ilyen állatot. Így adja elő a vádlott, hát, ha nem is ezekkel a szavakkal, de ismerős szavak ezek. Tisztelt bíróság! Vádlott szájából hallottuk ezeket a szavakat, hát ha nem is ezeket a szavakat, de valamit hallottunk. Mit tesz erre a vádlott ez a szomjúságtól? Kitikkadt, vérszomjas fenevad, akinek a szeme már kigúvad a szomjúságtól, s ahelyett, hogy fogná az üveget és úgy vágná fejbe a vén banyát, hogy szilánkokra menjen szét azon a rohadt fején. Akarom mondani, hallottunk már ilyet, tisztelt bíróság, mire képesek az ilyen emberségükből kivetkőzött vadállatok, különösen ha szomjasak, nagyon szomjasak, és nincs meg a nyitó, ahelyett, hogy oda rohanna az ajtóhoz, hogy le van szarokra, mondom, le van törve az ember, tisztelt bíróság, bármennyire is hozzászokott, mint ügyész, az ilyen vérszomjas fenevadakhoz, mint vádlott, aki fogja magát, lemegy a boltba, hogy vegyen egy sörnyitót. A boltba közlik vele, hogy nincs. Nem is lesz. Mert a KTS, amelyik idáig gyártotta, profiltisztítást hajtott végre. Mi az, hogy profiltisztítás? Profiltisztítás az, amikor a gazdaságtalan termékek gyártását megszüntetik, és nagyon helyes, hogy megszüntetik. De miért gazdaságtalan egy sörnyitó? Azért, mert kevés rajta a nyereség, és ezentúl hajókazánokat fognak gyárni. De hajókazánnal nem tudok kinyitni egy üveget, mondja a vádlott, aki bemegy egy másik boltba, hogy vegyen egy konzervnyitót. Természetesen az sincs, mert a pomázi munkaterápiás elmebetegek, akik ezt idáig gyártották, profiltisztítást hajtottak végre, az elmebetegek, profiltisztítást. Hát ebbe bebe, hát ebbe bebe, hát ebbe bele lehet őrülni, mert ezentúl kanári kalitkákat fognak gyártani. Egy kanári kalitkában legalább egy itatóvájú van, amiből hogyha akkor meg aztán azt is minek. Bárhogy egy ilyen profiltisztítás mennyire indokolt, azt nem nekem, a szóban forgó bűnügy ügyészének kell felülbírálnia, bár kétségtelen, hogy a lengyel konzervet idáig sem lehetett kinyitni. A magyar sem. Össze-vissza vaddaltam az ujjaimat. Éljen a magyar-lengyel nép megbonthatatlan konzerv! Reggel még itt volt. Na, nem húzom tovább, tisztelt bíróság, vádlott bemegy az önkiszolgáló boltba, hogy legalább egy zsebkést. Természetesen nincs. Az eladó kárgus szemmel figyeli. Miközben a kosár csurog a kosztól. Figyelik, mert mind azt hiszi magáról, hogy hekus. Mert profiltisztítást végre tudnak hajtani, de kosártisztításra alkalmatlanok. Legalább víz lenne. Víz, akkor kemúlik. Vádlott hazarohan, előkapja a gyerek csúszóját, a háborúban a tüzérségnél szolgált. Megcélozza az üveget, kilövi az ablakot. Megcélozza az ablakot. Kilövi az anyósát! Úgy kell annak a rohadt dögnek! Mondja a vádlott, vagy nem mondja, de hogy gondolja, az fix. Vissza az utcára, most már ablaküveg sincs. Nem baj, ablak be van biztosítva, üveg nincs. Profiltisztítás, akkor legalább egy újságot az ablakra. Sorbál nőklapjáért, óriási tumultus, lögdösődés, mert ugye idáig a nőmozgalom lapja volt, de most profiltisztítás. Dr. Hirschler tanácsolja benne, hogy hogyan kell... Bár ez a szerkesztőség dolga, egy nő leköpi, minek nő kapja egy ilyen vén trottyosnak. Végre szerez magának egy pajtászt, beugrik egy maszek trafikba, hogyha már megdöglik a szomjúságtól, mert megdöglik, akkor legalább egy cigarettát. A trafikba közlik vele, hogy csak csehszlovák hajszpré van. És bulgár arclemosó a nagyobb nyereség kedvéért. Vádlott hazarohon, anyós a borogatással a fején visít, újabb szemrehányásokkal illeti, mire vádlott ez a sivatagi szomjúságtól. Kitikkad bestia, nekiugrik, és hideg vérrel megfojtja az anyósát. Majd nyugodtan odalép az ajtóhoz, kélyesen lefeszíti a kupakot, és borzalmas tettével mit sem törődve, egy hajtásra kész az üvegtartalmát. Tisztelt bíróság! A legsúlyosabb ítéletet kérem, kötél általi halált. Hogyan? Nincs kötél? Nem gyártják? Ja, profiltisztítás. Hát akkor javaslom, hogy a vádlott büntetése legyen természetes halál. Mert tisztelt bíróság, Isten nem ver bottal. Mert ő sem tud botot szerezni, profiltisztítás. Hát kérem, akkor térjünk vissza ez a bizonyos orvosi klinikai vizsgálathoz. Hát meg kell mondanom, hogy ezek után még voltam még a szemészeten is, szemészeten, ahol a látásomról megállapították, hogy A közellátás nem az igazi. Hanem pedig a távolbalátást, illetve az olyan, amikor az egyszeri székely gazda egy reggel nagyon komoly, tervszerű, előrelátó alkotó munkába kezdte. Édesapám, mi lesz ebből? Petrence! És folyt tovább a tervszerű, előrelátó alkotó munka délig, délben ismét megkérdi a lány. Édesapám, mi lesz ebből? Baltanyi! És folyt tovább a tervszerű, előrelátó, nagyon-nagyon előrelátó alkotómunka napestig, alkonyatáit ismét megkérdi a lány. Édesapám, mi lesz ebből? Fogvány! Meg lehet, ha el nem baszom! Idáig ezt veszik a legjobban. Bravo, jó. Akkor esetleg itt hagyjuk abba. Szóljanak, egy szagba kerül. Ezentúl csak erről szól majd a műsor, jó? Azért higgyék el, hogy a problémák ellenére én nem vagyok pesszimista. Én nekem azért meggyőződésem, hogy ez a világ, meg mi, a tisztelt emberiség, ahogy mondani szoktuk, lényegében sinen vagyunk. Eftársak! Sinem vagyunk! Halló? Persze, ültessék le Szalait, és főzzenek egy feketét neki. Igen. Ha végeztem, kiszólok. Hát szóval, kedves szerkesztő úrom, a mi helyzetünk nagyon-nagyon nehéz. Amikor már az egész világon gyökeret verte a musical comedy, az igényes, korszerű, irodalmi hangvételű zenés műfaj továbbra is kitartan az érzelmes, romantikus operett mellett. Kérem, ez komoly problémát jelent. Hát nem értem a direktor urat, hát a közönség imádja az operettet. Kérem, az az ő dolga. Egy színházat ma nem lehet a közönségre bazírozni. Nem tehetem függővé ennyi ember egzisztenciáját attól, hogy az a pár néző bejön vagy nem jön be. Kérem, tisztázzuk szerkesztő egyszer a dolgot. Mi nem a közönségnek játszunk, hanem a felettes hatóságainknak. Ha nekik tetszik a produkció, akkor megvan az elismerés, és ami azon együtt jár. Hát ugye tetszik engem érteni, szerkesztő úr. Hogyne, direktor úr. Na és ezek után miben látják a kivezető utat? Hát kérem, tervbe vettük néhány görög sors tragédia megzenésítését. Hát kérem, az már fix, hogy jövőre kihozzuk az Antigónét. De miért csak jövőre? Az idén már nem lehet. Lehetne, kérem, de Hontival szeretnénk játszatni. De ő még nem szabad. Miért hoztak ki a csárdás királynő miatt? Na és, direktor úr, magyar újdonságra nem számíthat. Jaj, dehogy nem. Hát kérem, éppen most jött Szalai Ödön, aki befejezte az új darabját. Hát, Szalai ugyan a régi, rutinos, librettista gárdához tartozik, de talán sikerül neki dramaturgiáknak segítségével a mai időknek és szellemnek megfelelő színvonalas szövegkönyvet összehozni. Értem. Na hát akkor, direktor úr, én nem zavarom tovább. Ugyan, hát hogy ha van valami ilyen érdekes, kérek egy telefon majd a szerkesztőt. Természetesen, viszont látásra a szerkesztőt. Végtelenül örültem. Te, halló! Szalai! Gyere, Ödönkém, gyere! Szervusz! Szervusz! Te, rettenetesen kíváncsi vagyok. Na, hogy sikerült? Hát kérlek, én úgy érzem, hogy remeg. Persze ez egy kísérlet, ami majd fejbe vágja a nézőt. Helyes, ezt várják tőlünk. Egészen új vágányokon halad, nincs benne semmilyen sablónos megoldás. Egy cigányprímásról szól. Cigányprímás? Na, nem muszáj így nevezni, mondjuk, hogy népi zenész. Na de ne ijedj meg, nem holmi Rigó Jancsi. Azért? Ha? Az én operettemnek a hőse 36. Rácz Laci. Ja. A meséje egy mondatban egy grófnő beleszeret a nyalka cigányprímásba, ott hagyja a férjét és megszökik vele. Milyennek látod? Na, no, hát ezt találtad ki? Na, grófnő és cigányprímás. Igen? Hát mit szól majd ehhez a minisztérium? Tényleg. Szóval eldobhatjuk. Nem, azt nem mondtam, hát nem állunk olyan jól a műsortervel. De talán lehetne belőle valamit csinálni, hát nézzük csak. De semmi esetre se legyen 36. Rácz Laci. Igen. Nézd, az, hogy muzsikus, az jó. De keresünk valami névósabb muzsikust. Kérlek, én nem ragaszkodom a Rácz Lacihoz. Legyen Ránki György. Na? Egy grófnő beleszeret a nyalka Ránkiba. Nem, ez gejl. És különben is Ránki megsértődne. De vegyünk egy olyan zeneszerzőt, aki már nem él. Hopp, de van egy tippem. Na. Legyen mondjuk Beethoven. Dirikém, ez óriási. Na, ugye? Jaj, na, már az is milyen jó, hogy süket. No. Beszélnek hozzá, és mindig mást ért. Jaj, érzem a figurát. Érzem. Na jó, hát abból nagyjából maradhat a mese. Alig kell változtatni rajta. Na, hát azért lesz egy kis munkám vele. 36. Rácz Laci nevét mindenütt át kell javítanom Beethovenre. Most már csak egy kérdés van, te. Ki játsz a Beethovent? Tényleg. Hát ki van nálunk, várjál, csak ilyen zömök testes férfi színész. Uh-huh. Te mit szólnál Csákvárihoz? Jaj, a számból vetted ki. De előbb láttam kint a titkárságon. Várjál, talán még nem ment el. Hello, itt van még Csákvári? Igen, nagyszerű, küldjék be hozzám. Te. A fiatal Beethovenre ideális lesz. Szevasztok! Mi a nagy helyzet? Elkészült az új színdarab. No. Jaj, van benne egy óriási szerep. Rád van írva öreg. Kérlek szépen, te játszod 36. Beethovent. Szóval Beethoven. Oké, de halljuk a mesét, mert mindenféle hülyeséget nem játszom el. De Csákvárikám, én írtam. Éppen azért. Na, szóval? Szóval? Egy grófnő beléd szeret. Ott hagyja a férjét, és megszökik veled. Van benne fantázia, tőlem mehet. Na, várjatok csak, fiúkák. Azért még ezt az ötletet egy kicsit meg kell kártyázni. Na, most jön a majré. Így tesznek tönkre minden darab. Na, várjatok, először is grófnő az nincs. Nálunk régen eltörölték a címeket. Hát igen, ez nehéz probléma. Az én eredeti darabomban ugyanis Rácz Laci vetélytársa gróf Ciráki volt. Ha ez most ugrik, akkor gondolkozunk, csak ki legyen Beethoven vetélytársa. Mindig a nívó lebegjen előttünk, a nívó. A nívó. Vegyünk egy olyan palit, akinek jó bemondásai lehetnek. Na, értitek, ugye, mire gondolok? Aki olyan szellemeseket, okosakat tud mondani, hopp, megvan. Legyen Immanuel Kant. Jó, de jó, nagyszer, jó. A nagy német filozóf. Jó. De hagyjuk a szemináriumot, folytassuk. Na. Hát várjatok csak, ezek szerint megvan a Bon Vivant Beethoven. A primadonna Kantné, nagyon jó. Na, nagyon jó. És az őszülő halántékú fehér szekvis pali, aki a végén lemond a nőről, az a Kant. Hát ha erre se harap a minisztérium, akkor csináljanak ők színházat. Na, hát még nem vagyunk készen. Hol a táncos komikus? Ugyanaz nem probléma, egy másik zeneszerző, mindegy kicsoda, várjál csak. Hát legyen Wagner. Na jó. Na de hát hogy hozzam én össze ezeket? Hopp, szabad nekem egy tanácsodat. No. Legyen a Wagner a Beethoven társbérlője. Úgy van. Legalább beleviszünk egy kis korszerűséget. Úgy is folyton ezt reklamálják. Hát akkor erről nem is kell többet beszélni, ez kész van. Na várjatok, én már csak egytől félek. Na mit? Na gondoljátok csak át egy kicsit. Na. Most van ez a berlini kérdés, amiről biztosan ti is hallottatok, ugye? Na már most. Beethoven német. Wagner német. Kant német. Mond, nem fognak emiatt belén kötni? Szabad nekem egy tanácsot adni? Na? Hát legyenek kelet-németek! René! Meg piskuráljunk. Az unalmas, inkább kukucskáljunk be, hogy mit csinál a tanárunk. Jó, mit gondolsz, mit csinálhat? Tudjuk jól, hogy azért fejezte be az órát olyan gyorsan, mert a szomszéd szobában epedbe várt a Kant nénocsához. No, persze, Kant úr nem tud semmit. Ugyan, hát mit tud egy ilyen Kant? Jó, hát meséljetek, hát halljak én is valamit legykát. Hát halljad! Mr. Kant az egy bölcs ember, Mrs. Kantnak ő mégsem kell. Beethoven emekes nővel egy flörtöt kezdett el. Hú! Mi Kant úr dobog egy-kettőt, Mi Kant úr dobog egy-kettőt, Mrs. Kant meg a Beethoven, mint a répát csalják őt. Hú! Gyere be a házamba, házamba, házamba, bújj bele az ágyamba, no csak ennyit mondok el. Hú! Mr. Kant az egy bölcs ember, Mrs. Kantnak ő mégsem kell. Beethoven emetes nővel egy flörtöt kezdett el. Hú! Hú! Hú! Hú! Wagner úr! Szervusz, Ricsi! Hol van Lajos? Mármint, hogy Beethoven tanár úr, hát sajnos nem tudjuk. Akkor bemegyek a szobába! Jó, hogy nem oda nem lehet! Mit akar a tanár úrtól? A Nibelungját neki, ez már több a sok, nem? Hova a Valhallába dugta a kredenc kulcsot? Már napok óta nem jutok a kotta papírjaimhoz! Dolgozol valami, Ricsikém? Egy operácskám. Felfedeztem egy szövegírót, flottul tud verselni, szinte köpi a rímeket. Hogy hívják? Heine Henrik. Írt egy kuplét a Loreleiről, gyerekek, ilyen sláger még nem volt. Most végre dolgozhatnék, megvan az ihlet, és akkor nincs kredenc kulcs. Pont ilyen társbérlőt kellett nekem kifogni. Jaj, hát miért nem szólsz neki, hogy költözzön máshová? Hát ez nem megy el innen, én már mindent megpróbáltam. Hát mit gondoltok, miért írok olyan hangos zenét? Esküszöm, a nyálam csorog egy kis piánó után. De nem, egy lohegrint neki. Egy Tristán és Izoldát bele a hasába. Mindent bele, kürt, dob, trombita, hogy süketüljön meg az anyja bótányát neki. Most bemegyek és leszámolok vele. Ne zavarja most! A mester az itt egyedül. Hallgatjak, hát nem édesek! Meg kell fukkadni! Egy ilyen smakfecnivel főzi a nőt! És méghozzá az én zongorámon! Hát, én tudom már, mit csinálok! Egyenesen Kanthoz megyek, és mindent elmondok! Egy ilyen okos embert így átejteni! Megértem maga erkölcsi felháborodását, de sajnos... Mit ért meg? Megérti az én erkölcsi felháborodásomat? Hát ki beszél itt erkölcsről? Felpiszkálom Kantot, mire ő idejön, agyonüti Beethovent és enyém a lakás. Voltán, segíts! Jaj, Ludvigum, csak ne lennél olyan ellenállhatatlan. Ne szólíts Ludvignak! Te! Nézz a szemembe! Mondd azt, hogy Lajos! Lajos! Lajos! Nekem olyan rossz sejtelmeim vannak. Mi lesz, ha a férjem megsejt valamit? Mikor is szöktél meg hazúról? 2 hete. Akkor még nem gyanakodhat. Különben mit bánom én? Emmanuel úgyse érti meg az én lelkemet. Ott ül egész nap az ő kategórikus imperatívuszai között, és a lelke mélységeiben kutat. Szép kis férj, egy ilyen kívánatos fiatalasszony mellett odaáll a saját mélységeit kutatni. Mit tudsz te? Micsoda pokol egy asszony élete egy filozófus mellett? Mikor én incselkedem, akkor ő bölcselkedik. Mikor én gombolkozom, Akkor ő gondolkozik. Na, drágám, ez nálam nincs. Te leszel az én múzsám, az én ihletőm. Tudsz te inget vasalni? Neked minden. Na, eddig 8 szimfóniát írtam, és most, mintha elvágták volna. Pedig a 9. már itt motoszkál bennem. Na de addig miből fogunk megélni? Ne aggódj! Most adtam el egy szünetjelet az angol rádiónak. Ta-ta-ta-ta! Ta-ta-ta-ta! Kitűnő, hogy te milyen muzikális vagy. Lajos, belőled még lesz valami. Most bemegyünk a másik szobába, mert érzem az ihletet. A zenetörténelem nagy pillanata! Hozzákezdek a 9. szimfóniához. Lajos, beszédem van veled. Bogaram, hagyj magunkra Wagner úrral. Wagner? Ki az? Szintén zenész. A neve fenn fog maradni, mert velem lakott társbérletben. Aztán siess szívem. Parancsolj, Ricsikém. Lajos? Ez így nem mehet tovább. Minden társbélői szemtelenségnek van határa. Felhozod az ideálodat, félrevonulsz vele az én szobámba, használod az én zongorámat. Elég! Megtiltom, hogy a nasos asszonyt ideálnak nevezd. A nasos asszony rajongom, csak azért jött, hogy irántam való tiszteletét lerója. Hát rójatok a te szobádba! Nem tűröm ezt a hangot! Még egy szó is, megfeledkezem magamról! Hát ide figyelj, Lajos, a hangod kicsit magos, hát ne hordulj a nózit benne! Hát ide figyelj, Ricsi, te leszel még így kicsi, az opera az agyadra ment! Ne rázd a rongyot nagyon, mert ha jön a kant, az téged agyon ver. Mert teszem, az lesz majd a fura, ha megkérdi a fura, hogy mit csinálsz a nővel bent. Vett tudomásul, hogy én már értesítettem a megcsalt férjet. Már itt is van. Nem félek! Megyek! Az én tiszta múzsám vár engem, hogy inspiráljon a 9. megírásának. Parancsoljon, kantus! Maga kicsoda! Én vagyok Wagner, aki értesítette önt a házasság törésről. Szegény barátom, önt megcsalja a felesége. Nem engem, önt! Hogy csalhat meg engem az ön felesége? Nem érti! Önt megcsalja az ön felesége! Aha, ha persze. Ha nekem van felesége, hát akkor most, akkor én most fel vagyok háborodva. Hol van az én feleségem? Abban a szobában van egy idegen úrral. Aha, hát ez érdekes. És akkor mit csinálnak ott? Hát találja ki! Maga a bölcs! Igen, de akkor nekem előbb koncentrálnom kell. Balra a második ajtó. De én itt akarok koncentrálni. Menjen ki addig. Mire használják fel az én lakásomat? Bár agyamban van sok tengerész, nőm az csalfa és mindenre kész. Mi alatt én a réten, gondolkozom a léten, ő megcsalt cirka háromszor egy héten. Megsúgom, miért omolnak könnyeim, a józan észről szólnak könyveim. Mindenhol ez a lényeg, s te persze most azt kérned, hogy józan észsel miért nősültem én meg. Én meg. Várjon még, van egy én meg. Nos, kitalált valami okosat? Igen. Van bizonyos valószínűsége annak, hogy azok ott bent terveznek valamit. A tiszta ész kritikája. Most már csak bizonyosságot kell szereznünk, hogy az elméletileg felállított következtetés a valóságnak is megfelele. De hát? Nézem be, fiatalember, és nyomozza ki, hogy hol tartanak. Na várjon! Na? Most bekukucskálok. Kukucskál. Na? Na, mit lát? Ő nagysága, a kedves neje, a társbérlőm homlokát csókolgatja. Értem, de akkor felcsapott a múzsájának. Hát így is fel lehet fogni. A tévedés akkor ezek szerint tisztázódott. Határozottan boldog vagyok. Egy kő esett le a szívemről. Hányszor mondtam már magamnak, nézd, Emmanuel, szóbeszédnek fel ne ülj, csak nyugodtan ülj. Ezt egy férjnek mégsem illik, így intézni el. Megvigasztalódnak ők, nem halnak bele. Ilyen minden operett, mit vagy fel vele, hogy hamar és bökkenő a végén.